بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بجدهم ملينا الله سبحانه وتعالى تنسوهم ديسا لعيادة القرآن dhe Allahu në mundsoft dhe në pëft nga ndjekësit e shokve të dërguarit Allahu, sallallahu alaihi wasallam, të cilët mësonin 10 ajete, i kuptonin ato dhe punonin me to. Dhe kjo është qëllimi i këtij mësimi. Dhe të gjithë mësimeve që bëjnë këshilusit për të kfeja Allah nuk është qëllimi vetëm të mësojmë dhe të shtojmë një urit po qëllimi duhet jetë gjithmonë dhe kur doher mësimi diturisë do bishme dhe puna e mirë me te nëse nuk janë këto të dyja atere nuk vlen dobije, nuk vlen dituria pa punë. Pra, diturisë duhet i përgjigjet puna. Me mangësit tona dhe me gjunafe tona dhe me dobësin ton, ne i lutemi Allahut subhanahu wa taala që të na japi sukses dhe të mos bëhemi pesimist, por të vazhdojmë dhe të pendohemi ke Allahut subhanahu wa taala dhe të bëjmë mirë sa të kemi mundësi. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë sure madhështore, "Wat-Tur." Betohem në Turin. Nga ana gjuhësore fjala Tur është mali i veshur me bimësi. Kurse Xhebel i thon mali, domethënë që është i zhveshur. Dhe cilin ka për qëllim me këtë, ka për qëllim Turi Sina. Turi, ky mal, i cili gjendet afër shkretëtirës Sinajt, ose nga ana gjeografike të gadishullit të Sinajt, që është mes Egjiptit dhe Palestinës. Në këtë mal, Allahu subhanahu wa taala i ka folur Musajt me fjalë. Pra Musaj ka dëgjuar fjallën e Allahu subhanahu wa taala. Dhe Allahu azza wa jalla betohet në çfarë do ai prej krijesave të veta. Dhe nuk betohet vetëm se në atë që ka rëndësi dhe ka përvojë. Kurse njerëzit nuk lejohen të betohen vetëm se në krijuesin e tyre. Kush betohet në dikë tjetër përveç Allahut ka bërë shirk. Ka bërë Allahut ortak. Andaj nuk në lejohet neve të betohemi vetëm në Allahu. Dhe Allahu azza wa jalla betohet në çdo ai për krijesave të veta, të cilët kanë rëndësi dhe kanë përvojë për njerëz. Mbasi i keni dëgjuar që shkronjat e betimit në arabisht janë tre. Wallahi, wow. Billahi dhe tallahi, tre. Wawi, bëja dhe tëja. Qose vinë nga ana gjuhësore këto, atëherë kuptohet betim pra në këtë fjalë, qose vinë wallahi ose billahi ose tallahi, to nga këto kuptohet betimi. Ajeti tjetër, wa kitabin mastur. Betohet prapë Allahu subhanahu wa taala në librin dhe në librin i cili është i shkruar në rjeshta. Dhe këtu jetë për qëllim Lauhi Mahfuz, ai libër të cilin Allahu subhanahu wa taala ka shkruar çdo gjë deri ditën e Kiametit. Ose thuhet që jetë për qëllim librat e zbritur prej Allahu subhanahu wa taala që janë Teurati, Injili, Zeburi, Kurani, pra ketë për qëllim librat e zbritur nga Allahu subhanahu wa taala. Pra, o kitabin mëstur fi rakin manshur, i cili është i shkruar në fleta, është i shkruar qartë në fleta, këj libër. Uel bejtil ma'mur, dhe betohem në el bejtil ma'mur. Dhe bejtil ma'mur është shtëpia që është ndërtuar për adhurimin e Allahut subhanahu wa taala në qiellin e 7. Dhe aty e adhurojnë me lajket, siç adhurohet Allahu subhanahu wa taala në Kabe, ashtu adhurohet Allahu subhanahu wa taala në Beitul Ma'mur. Dhe ka ardhur hadithi që çdo ditë hyn në të 70,000 melek. Dhe nuk i vjen më radha deri në ditën e gjykimit që të vijnë për herë të dytë. Dhe fjala El Ma'mur, pra një diçka e ndërtuar, e populluar dhe e mbushur, dhe kjo na tregon ne që realiteti i xhamive është që aty të adhurohet Allahu subhanahu wa taala, një i vetëm, dhe të mos i bëhet shirk. Nuk është realiteti xhamive zbukurimi i tyre nga ana e jashtme. Nuk e mohon askush që xhamia duhet të ndërtohet edhe të mbrojnë besimtarët nga i ftohti dhe nga i nxehti dhe nga gjërat e tjera. Por realisht xhamiat ndërtohen mbi bazë të adhurimit që i bën njerëzit Allahut subhanuhu teala. Nëse aty ka njerëz që adhurojnë Allahun azza wa jall, atëherë ato e kanë ndërtuar këtë gjë. Ata e popullojnë këtë xhami, e banojnë, e mbushin. Por nëse ka xhamie që adhurohen, që ka varre që shkojnë edhe adhurojnë varret e tyre, kjo nuk është qëllimi i tyre. Qëllimi i xhamive është adhurohet Allahu subhanahu wa taala. Pra El Ma'mur, kjo kuptim ka që adhurojnë njerëzit edhe adhurojnë melajket. Dhe këtë shtëpi Beitul Ma'mur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka parë natën e Mi'rajit. Dhe Ibrahimi alaihi salam ishte mbështetur tek ajo. Pra Ibrahimi alaihi salam ishte ai që ndërtoi Kabën dhe shpërblimi vjen sipas punës. Dhe në atë moment, në atë pozitë, e shikojmë Ibrahimin alaihi salam të mbështetur te kjo shtëpi, Beitul Ma'mur, ku adhurojnë me lajke. Dhe ajo është drejt për drejt me Kabën, në pozicion drejt për drejt me Kabën në qiellin e 7. Wasakfi el marfu, dhe betohem dhe Allah për kulmin e ngritur, pra për qiellin, i cili është kulm, është çati për njerëzit. Dhe qielli ka dobi për jetesën tonë. Prej qiellit zbret shiu, me anë të yjeve që janë qiell, njerëzit orientohen, etj. Nga dobi të mëdhaja që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar. Dhe mes qiellit edhe tokës është distanca 500 vjet. Dhe mes çdo qielli është distanca 500 vjet. Pra është madhësi e madhe mes këtyre krijesave. Largësi e madhe. Kjo tregon që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar këto dhe këto janë në një madhësi që vetëm Allahu e di madhësinë e tyre. Wal bahri al-masjur, dhe betohem në detin e mbushur. dhe më zgjur është deti i mbushur me ujë dhe gjithashtu është i penguar që të arrijë në tokë, që të përmbyti tokën. Në mirësia Allahu subhanahu wa taala, deti është në vendin e vet. Po sikur të vinte të përmbysë tokën, nuk do të mundesh të dot njerëzit dhe krijesat e gjallësat që të jetonin siç jetojmë. Prandaj është mirësia Allahu subhanahu wa taala që ai nuk e përmbyt tokën, rrin në vendin e vet. Dhe gjithashtu kuptimi tjetër i fjalës me zgjur është i ndezur zjarr. Edhe pse ka vendin që është mbi një vend. Po, Allahu e mban të mbërthyer në vendin e vet dhe nuk e bën që të përmbyti tokën. Dhe kuptimi tjetër i fjalës me zgjur është i ndezur zjarr. Dhe në ditën e Kiametit deti që sot është ujë do të ndizet zjarr ditën e Kiametit. Siç ka ardhur po i dhe biharu sugjera dhe kur detet të ndizën flak. Pra, njerëzit do të shkojnë dhe do të kujtojnë se do të shpëtojnë, po të shkojnë tek ujtë i këtë detin dhe ta shikojnë detin që edhe i do të jetin ndezur flak. Këto betime që Allahu subhanahu wa taala ka sjellë, është betuar në këtë sure, e vërtetojnë lajmin. Pra lajmi është i sigurt. Nuk ka dyshim në të. Fjala e Allahut Azza wa Jell është e sakt, por megjithatë ai betohet që njerëzit të kuptojnë që këto lajme nuk janë absolutisht në asnjë lloj forme të gënjeshtra. To janë realitet. Patjetër që do të ndodhë. Duhet i besojmë Allahut dhe fjalës së tij. Dhe duhet i besojmë të dërguarit ti, që të mos vi një dit që tjetë të përvon. Në jetën e kësaj bote njëri u ka mundësi të punoj dhe ka mundësi të pëndohet. Kurse në momentin që i vjen shpirti dhe i del nga trupi, atëre i mbyllet puna. Nuk ka njëri që të punoj masi vdes. Por, ata që janë të zgjuar, përfitojnë sa janë gjallë. Allahu Azza wa Jell nuk do, si që thamë këtë sure Dhariyat, nuk do prej nesh ndonjë furnizim, as nuk do të ushqej, por do një diçka të lehtë, shumë të lehtë, të adhurosh Allahun sinqerisht. Të ndjekësh të dërguarin e tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në këtë adhurim. Mos shpikim gjëra vetja jonë. Por të ndjekim dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe këtë adhurim ta bëjmë vetëm për Allahun. Kaq e thjesht. Nuk ka gjë më thjesht të kjo. E megjithatë ka njerëz që ngatrohen edhe të vinë vërtall si të humbur me një diçka që është kaq e thjesht. Allahu zon atë që do. Të gjithë këto betime kanë ardhur dhe për çfarë kanë ardhur këto betime, vjen ajeti tjetër, inna adhaba rabbika lawaqi'. Është e vërtet se dënimi i Zotit tënd patjetër do të ndodhë. Pra këto betime kanë ardhur për këtë fjalë. Dënimi që ka përgatitur Allahu për jo besimtarët, patjetër që do të ndodhë. Të mos mendoj dikush që nuk do të ndodhë, jo. Do të ndodhë. Dhe të mos mundohen një besimtarë dhe të thonë që të letë vi sa më shpejt. Do t'i vi. Do t'i vi. Ata të kthehen nga Allahu, kjo është rruga atyre e drejtë. Nëse nuk kthehen, atëre ne presim edhe ata do të presim. Vazhdojnë ata me sharjet e tyre, me ofendimet e tyre që i bëjnë vazhdimisht fesë Allah të dërguarit ti besimtarve, por ne presim edhe ata janë duke pritur dhe dënimi i Zotit tur pa tjetër që do të ndodhë të Allah. Ma lehu min dafir, nuk ka kush që të largoj, nuk merë do të masët i para prake, Për shumë thot, në filan vend, do të ndodhi tsunami, edhe njerëzit marrin masa, bëjnë pengesa, bëjnë shumë, bëjnë ashtu. Ama, në atë dit, askush nuk, nuk përballet dot me këtë dënim. Nuk përballet dot, asnjë nuk i del përpara, asnjë nuk e shtyn, asnjë nuk e largon dot dënimin e Allahut subhanuhu teala. Kur do të ndodhë këtë dënim? Yawma tamuru as-samaa'u mawra. Ditën kur qielli të psoj tronditje të fortë. Pra, të rrotullohet, të tronditet, të vazhdoj lëvizja pa ndërprerje. Kur të bëhet si ai argjendi i shkrirë, ose të çahet, ky qell i cili sot është kul për ne dhe ka bërë Allahu mbrojtje për ne dhe është i fuqishëm, në atë ditë do të tronditet, do të çahet, do të vijë rrotull edhe do të shkrihet. Allahu na ruajt nga dënimi i asaj dite. U të siru l'gjibalu sejra, dhe kur malet të shkullen, të ecin. Të shkullen këto malet që sot janë shtylla, shtyllat e tokës, do të shkullen nga vëndi, dhe do të ecin si re, edhe pastaj do të përplasen, edhe do të bëhen pluhur, do të flutërojnë, pluhur. Dhe tokën do të shikosh të shesht, nuk ka as gropa, edhe as vendet ngritura. Fewejlun, jehu me idhin, lill mu ke dhibin. Pra mjerë atë dit për përgjënjështruesit. Ata përgjënjështrues, të cilët kanë gjujtur të tërguar e në Allahu të gjënjështar. Ata përgjënjështrues, të cilët kanë mohuar fjallën e Allahu. Mjerë atë dit. Fjalla mjerë është fjallë përgjithshme, që përfshin që tregon për dënim ose hidhrim ose frikë, ose ka ardhur fjala wail që është lugin në zjarrin e xhehenemit. Alladhina hum fi khawdin yal'abun. Këta përgjënjështrues, këta të cilët kridhen në të kotë edhe luaj. Dijet e tyre janë dije të dëmshme që nuk i bëjnë dobi e tyre, ato mundohen, pra, njohuria e tyre, më mi me thënë, njohuria e tyre është njohuria e dëmshme. Ata mundohen të lexojnë gjëra që përfshin përgjinshtrimin e fesë Allahut, përgjinshtrimin e ditës gjykimit. Nuk i bën dobi ajo lloj njohurie që kanë, dhe puna e tyre është puna e ignorantëve, puna e mendjeletëve, puna e tyre që zhytet në lojë dhe në argëtim. Kjo është puna e tyre. E kundërta e kësaj, besimtarët kanë dituri dobishme nga Allahu subhanahu wa taala dhe nga i dërguari i tij dhe vepra të mira. Pra e kundërta e asaj që veprojnë besimtarët janë përgjënjështruesit, të cilët mundohen të zhyten dhe të kridhen në gjëra të dëmshme, njohuri të dëmshme, dhe luajnë. Allahu Azza wa Jall nuk i ka krijuar njerëzit që të merren në këtë lloj forme, por si i ka krijuar që ta adhurojnë atë. Kanë dalë nga serioziteti i asaj për cilët janë kriju dhe vazhdojnë me lojë argëtim. Jeume ju dauna ila anari gjehenne me daa, ditën kur me rëmbim të shtyhen në zjarën e gjehenim. Do të hudhen me forcë, të shtyhen me forcë në zjarën e gjehenim. Hadhi naru leti kuntum biha të kedhibun. U thuhet të tyre, ky është a i zjarën që ju e përgjënjështronë. Në këtë moment njerëzit do të duan të kthehen në dynja, edhe të besojnë, edhe të adhurojnë Allahun një vetë. Por në ditën e gjykimit nuk ka kthim më mbrapsht. Pra ta shfrytëzojmë jetën tonë. Ta adhurojmë Allahun subhanahu wa taala. Sa të jemi gjallë. Po, të lexojmë librin e tij. Ta marrim jetën me seriozitet dhe jo me lojë. Dhe t'i lutemi atij sinqerisht. Dhe të mos i lëmë këto me shpresa të kota për më vonë, derisa të na kapi vdekja, dhe pastaj do të thuhet kjo fjalë: "Hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun." Kjo është ai zjarri të cilin juve provjen shtron. Pra kështu i thuhet jo besimtar. Pra ai që duhet besoj tani. Mos e lëj besimin e tij, mos e lëj islamin e ti, e thohas të ashtyrë dhe pak, të ashtyrë dhe pak. Hadi, e fesi hërën hadha, em entum le atum sirun. A mos është kjo ndë një magji, apo ju nuk po shihin. Ju e akuzua të dërguar në Allahot sër Allahot sëllem, dhe tha ty është magjistar, ky bën veprime, dhe i hipnotizon njerëzit, i bën, i duket një diçka tjetër. Dhe kur vijnë përpara xhehenemit, do thotë: "A është magji kjo?" Jo, kjo është realitet. Em entum la tubsirun, apo ju ishit që nuk kishit njohuri për këtë ditë dhe për këtë ngjarje. Kur ishit në dynja, ishit ignorant, nuk dinit asgjë, nuk ju erdhi informacion, jo. Ju ka ardhur informacion, u është ngritur argumenti, u kanë ardhur të dërguar, u kanë ardhur librat, dhe në këtë moment, ju bëhet realitet, ajo që u informuat. Dhe ajeti fundit, për sot, Yuslauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum inma tujzauna ma kuntum ta'lamun ta'malun. Do të thuhet hyni në të. Pra hyni në zjarr. Për juve është një lloj, si bëhet durim apo nuk bëhet durim. Shpërbleheni vetëm atë që punuat. Në dynja, njeriu bën durim me shpresën se do t'i vijë çlirimi, por durimi i banorëve të zjarrit nuk i bën dobi atij. Allahu na ruaj. Dhe nuk shpërblehet vetëm atë që ka punuar, nuk i vishet puna e dikujt tjetër, i vishet atij, jo, atë që ke punuar vetë. Për gënjeshtrimin, shtrimin, mohimin e ditës gjykimit, mohimin e argumenteve të Allahut. Prandaj duhet edhe njëherë për ne t'ja kujtojmë njëri tjetrit që pendimi është i hapur para se të na vijë shpirti në fytyrë, para se të na vijë vdekja. Dhe pendimi është i hapur para se të dalë të lindë dielli nga perëndimi. Për çdo njeri duhet ta përkujtoj veten e vet dhe ta përkujtoj vllajën e vet që dita e gjykimit pa tjetër do të ndodhë, dhe pa tjetër ato që Allahu subhanahu wa taala ka njoftuar dhe në ka dhënë, në ka bërë me dije në Kur'an, pa tjetër që do të ndodhë. E kush është ai që thot vërtetën më mirë se Allahu subhanahu wa taala? E lusim Allahu në zërgjel që na fali gjunave tona dhe të na bëj dobi me atë që të gjuam dhe na bëj për atyre që e dëgjojnë fjalën dhe e pasojnë më të mirë. Subhanallahu walhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.